I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Dniepr i Charków pod ostrzałem. Ukraina apeluje do świata o twardszą reakcję i presję na Rosję. Wakacje składkowe. ZUS przypomina, kto złoży wniosek w listopadzie, zaoszczędzi w grudniu. Kontrowersje wokół pomnika świętego Michała w Białej Podlaskiej. Został przemalowany bez zgody konserwatora. Potrzebna jest większa presja na Rosję, mówi prezydent Ukrainy po kolejnym rosyjskim ataku. W ostrzale Dniepru i Charkowa zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że był to kolejny rosyjski atak wymierzony w ludność cywilną. Wyjątkowo bezczelny, demonstracyjny atak, dodał. Nie ma wystarczającej presji na Rosję. Jakiekolwiek łagodzenie nacisku tylko motywuje Putina do przedłużania wojny, do dalszego krzywdzenia naszego kraju, naszych ludzi i reszty świata. Słabość odpowiedzi na rosyjską arogancję daje Moskwie impuls do kontynuowania wojny. Rosja podczas nocnego ataku wystrzeliła co najmniej 25 pocisków balistycznych, z których kilka zostało zestrzelonych. Użyła także około 450 dronów. W Dnieprze bezzałogowiec uderzył w blok. NATO musi odpowiadać na groźby Rosji pokazywaniem własnych możliwości atomowych. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte mówił o tym w wywiadzie dla niemieckiej Welt am Sonntag. Trzeba informować społeczeństwa krajów Sojuszu o natowskim potencjale odstraszania nuklearnego, stwierdził Mark Rutte. Szef NATO zauważył, że kiedy Rosja używa niebezpiecznej i lekkomyślnej retoryki nuklearnej, konieczne jest pokazanie, że nie ma powodów do paniki. NATO dysponuje wystarczającymi zasobami jądrowymi, żeby utrzymać pokój, a nawet wesprzeć partnerów sojuszu. Wypowiedzi sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego są reakcją na niedawną próbę nowej broni atomowej przeprowadzoną przez Rosję. Mark Rutte podkreślił, że Władimir Putin musi mieć świadomość, że wojny atomowej nie można wygrać, dlatego nie powinna w ogóle być prowadzona. Gazeta przypomina, że Rosja ma najwięcej broni nuklearnej, ale same USA mają jej niewiele mniej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Przedsiębiorcy mają czas do końca listopada, by złożyć wniosek o wakacje składkowe. Dzięki temu przedsiębiorca skorzysta z ulg jeszcze w grudniu. Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim. Wniosek o wakacje składkowe RWS może złożyć przedsiębiorca albo jego pełnomocnik tylko elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS z konta płatnika. Należy to zrobić w miesiącu przed tym, za który chcemy uzyskać zwolnienie ze składek. I jeśli nie chcemy płacić składek za siebie za grudzień, wniosek trzeba złożyć do końca listopada. Od początku obowiązywania wakacji składkowych do ZUS-u wpłynęło około 2,5 miliona wniosków. Kontrowersje wokół pomnika patrona Białej Podlaskiej świętego Michała Archanioła, który stoi na terenie parafii świętej Anny. Został odrestaurowany i pomalowany bez wiedzy konserwatora zabytków. Smok, na którym stoi figura świętego, zmienił kolor z szarego na oliwkowy. Pracę po konsultacji z proboszczem przeprowadził kościelny. Jak mówił, pomnik bardzo niszczał i należało go natychmiast ratować. Ludzie zwracali uwagę na to parafianie, że pomnik jest już w stanie strasznym. Wszyscy stwierdzili jednomyślnie, że to jest ostatnia chwila, żeby to można było uratować. Fajnie, miecz jest fajnie pomalowany, kolor miedziowy. Ogólnie ładnie, że jest odremontowany. To się cieszę. Ładne jest to, że jest zadbane, natomiast kolorystycznie mi tu nie gra. Smok, żeby był pomalowany na szaro. Oliwkowy kolor też lubię, ale w szary wolę. Pomnik nie jest wpisany do rejestru zabytków, mimo to według konserwatora zgoda na jego przemalowanie była konieczna, bo do rejestru zabytków wpisany jest cały teren, na którym stoi pomnik. Głowa do góry we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Właśnie startuje pokaz balonów. To zapowiedź zaczynającej się jutro fiesty balonowej o Puchar Prezydenta Miasta. W rywalizacji weźmie udział 30 załóg z całej Polski. Zwycięży ta, której uda się tak manewrować w powietrzu, aby trafić markerem jak najbliżej rozłożonego na ziemi krzyża. Impreza potrwa do wtorku, zakończy ją poranny lot dla Niepodległej.

Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy w trzeciej i ostatniej godzinie dzisiejszego tygodnika muzycznego. A przed momentem londyńska grupa Sorry z trzeciego albumu zatytułowanego Cosplay, który ukazał się wczoraj i z niego jeden utwór, Today Might Be The Hit, zespół właściwie łączący różne gatunki, tak jak to się dzisiaj robi, czystych nurtów próżno wypatrywać. Asha Lawrence prowadzi swoją formację w kierunku mieszanki grunge'u i jak piszą dziennikarze, grunge'u i jazzu na przykład. No, tutaj było więcej może takich nowofalowych i grunge'owych naleciałości niż jazzowych, ale cała płyta jest dość różnorodna. O grunge'u w tej ostatniej godzinie tygodnika trochę będzie, chociaż bardziej przez pryzmat ojca chrzestnego tego gatunku, a nawet powiedziałbym duchowego patrona grunge'u, którym przez wiele lat był Neil Young. No bo też dużą część tej godziny wypełnią różne wspomnienia związane z nadchodzącymi, bo to już w najbliższą środę, 12 listopada, okrągłymi 80. urodzinami tego artysty. Over and over again with you. Over and Over, Neil Young i zespół The Crazy Horse z obowiązkową dawką sprzężeń na końcu gitarowych z albumu Rugged Glory, który ukazał się 10 września 1990 roku, więc zaczynamy tę historię właśnie od środka, dlatego że to jest środkowy okres dyskografii Neila Younga, 20 płyta, płyta, która wtedy na przełomie lat 80. i 90. została sklasyfikowana jako grunge. To nie tylko tak, że Eddie Vedder uwielbiał Neila Younga i grupa Pearl Jam stale wykonuje, zresztą jeden z utworów z tej płyty, płyty Rugged Glory, na koncertach. Nie tylko chodzi o to, w jakiej relacji był pod koniec życia Kurt Cobain, który w liście pożegnalnym przed samobójstwem zawarł cytat z Neila Younga. Cytat, który zresztą no, wyrezonował w historii muzyki rockowej, który brzmiał, że lepiej spłonąć niż wyblaknąć. It's better to burn out than to fade away. Cytat z piosenki My, My, Hey, Hey Neila Younga. O ten cytat zresztą toczyły się rozmowy. John Lennon bardzo tego cytatu nie lubił. Uważał, że to wszystko powinno być na odwrót, że właśnie nie należy płonąć, młodo spalać się i że to jest perspektywa przerażająca. W każdym razie nie tylko chodziło o jakieś bezpośrednie relacje Kurta Cobaina czy Eddiego Vedera z Neilem Youngiem, ale też chodziło o to, co Neil Young robił wówczas. W tamtym okresie wracał, zresztą regularnie, wracał do takiego swojego podstawowego stylu i podstawowego składu, bo płyty nagrywane z The Crazy Horse to są płyty bardzo swobodne, bardzo mocno rockowe, nagrywane na setkę zazwyczaj, tak jak ta, z zachowaniem wszelkich niedoskonałości, zarówno wokalowych Neila Younga, jak i tego, co koledzy zagrali. I w tym sensie Rugged Glory było z jednej strony albumem ery cyfrowej, bo było nagrywane cyfrowo już w nowoczesnych warunkach, ale na ranczu Neila Younga i z pamięcią starych dni płyt z lat 70., które tę karierę Neila Younga zbudowały. Chociaż zaczynał jako przybysz z kanadyjskiego Winnipeg, zaczynał jako folkowiec. To, co go inspirowało na samym początku, to był, jak mówił, ten gość, który nazywa się Bob Dylan. Nie umie za dobrze śpiewać, ale pisze dobre teksty, a ludzie ich słuchają. Nieważne, czy wszystkie nuty brzmią czysto. No i o to chodziło w prapoczątkach. Neil Young nagrywał i grywał koncerty z folkrockowym zespołem Buffalo Springfield. Później był członkiem formacji, gwiazdorskiej formacji Crosby, Stills, Nash & Young. Nagrywał solowe płyty, te pierwsze też folkowe bądź folk-rockowe. No i wreszcie od lat 70. wymyślił sobie taką rockową stylistykę, która później dość regularnie wracała, nad którą pracował ciężko. W ogóle był takim, no myślę, że jednym z najbardziej zapracowanych artystów lat 70. W latach 80. przez chwilę nierozumianym albo źle rozumianym. Pamiętamy słynny proces, który wytoczył mu jego wydawca, David Geffen, miliarder dzisiaj przemysłu rozrywkowego, który po dwóch albumach wydanych przez Neila Younga w latach 80. dla wytwórni Geffen, z których ten pierwszy był albumem syntezatorowym, oskarżył, i to było najbardziej kuriozalne oskarżenie w historii muzyki, oskarżył Neila Younga o to, że nie dostarcza tego, czego się po nim spodziewał. Czyli innymi słowy, że Neil Young nie jest do końca Neilem Youngiem, jakiego znamy na swoich płytach. W związku z tym powinien mu zapłacić rekompensatę w wysokości, uwaga, $3 milionów. Ta sprawa zakończyła się polubownie i ugodą, zdaje się, na korzyść Neila Younga, który wytoczył wtedy kontrproces. To jest postać niebywała, to jest postać, która wraca co rusz w jakichś nowych kontekstach, w kontekstach walki z kryzysem klimatycznym, w kontekstach no, bardzo dużego zaangażowania również w tych ostatnich dekadach. No a przede wszystkim Neil Young jest ciągle twórcą aktywnym, ciągle koncertuje, chociaż jedyne piosenki, które wybrzmiały na dużych scenach w Polsce jego autorstwa, no to był właśnie ten cover wykonywany przez grupę Pearl Jam, bo Neil Young nie miał szczęścia do Polski, niestety. 10 listopada, czyli za dwa dni, mamy dokładną 50. rocznicę wydania albumu Zuma z roku 1975. I to był też album nagrywany z The Crazy Horse, który zostawił po sobie przynajmniej jeden koncertowy klasyk, Court as the Killer. We'll be right back. Neil Young w towarzystwie The Crazy Horse, raz jeszcze Cortez The Killer z albumu Zuma. No i przypomnę, w środę można składać życzenia. Jeśli ktoś ma telefon bezpośredni do Neila Younga, na pewno ma jakiś tradycyjny telefon, jak znam życie, więc po prostu raczej tak na, raczej telefon niż messenger. 80 pyknie w najbliższą środę, 12 listopada w każdym razie. I pewnie jeszcze dużo płyt przed nami. Teraz dwie nowości i też dużo młodszych wykonawców. Najpierw amerykańskiej formacji Whitney. Ta nazwa jakoś ma szczęście do tego roku. Whitney K. niedawno, świetny album. Teraz Whitney, troszeczkę inna estetyka. Taka, niektórzy to opisują jako soft rock, czyli też trochę odniesień do lat 70. Nawet na upartego znalazłoby się trochę odniesień do właśnie Neila Younga. Chociaż formy są krótsze, piosenki bardziej zwarte, bardzo momentami przebojowe, tak jak Won't You Speak Your Mind, który za moment. A po Whitney Husky. I to jest z kolei artystka z Polski, która debiutuje jako solowa artystka, bo pojawiała się gdzieś tam gościnnie u innych wykonawców, singlem Nienawidzisz. You really feel Wiem. Powiedz, to nie twoja wina, że to ja zaczynam, więc... Przed momentem najpierw formacja Whitney z Chicago ze swojej piątej płyty zatytułowanej Small Talk. Posłuchaliśmy utworu Won't You Speak Your Mind, a następnie Nienawidzisz, i to był wydany wczoraj singiel Husky, czyli Aleksandry Myszor, artystki, która tym samym debiutuje w dziedzinie, jak to sama opisuje, delikatnego, emocjonalnego indie popu. Subtelna produkcja? Tak, zgadza się. Wyraźny wokal? Tak, zgadza się. Szczerość, bliskość w tematach i w sposobie wykonania również się zgadza. Piosenki pisała zresztą od dziecka, tylko jak wydawca to opisuje, długo nie miała odwagi tych piosenek pokazać. Ale wspominałem, że znamy Husky skądinąd. Jeśli ktoś pamięta nagrania Zamilskiej, to tam się już Husky pojawiała, tylko na drugim planie, a teraz już na pierwszym czekamy na jakąś większą odsłonę, na dużą płytę. Tygodnik muzyczny w radiowej trójce jeszcze przez kwadrans do 19, a przed nami singlowe nagranie, to jest właściwie trzeci singiel zapowiadający nowy album Melodies Echo Chamber. Album będzie nosił tytuł Unclouded, a singiel nazywa się Eyes Closed. Eyes Closed i Melody's Echo Chamber, czyli Melody, proszę, artystka pochodząca z Aix-en-Provence. Teraz trochę bardziej globalna, współpracowała m.in. z Kevinem Parkerem, czyli Tame Impala. Co słychać w tej jej stylistyce psychodeliczno-popowej? No ale po trzech singlach płyta Unclouded zapowiada się bardzo obiecująco. Jeszcze jeden singiel zapowiadający album. Ten album wyjdzie dopiero w styczniu, pod koniec stycznia. Płyta Electro Soul DJ-a Harrisona, promująca ją piosenka Stay Ready, wykonana została w duecie z Yaya Bay. Natomiast sam artysta to w wytwórni Stone's Throw jest gruba ryba, bo dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy. Przy okazji to jest jedno z wydarzeń mijającego tygodnia. Tylko długo by wymieniać wszystkich nominowanych. Te nominacje zostały już ogłoszone do nagród, które z kolei przyznane zostaną już w przyszłym roku kalendarzowym za rok 2025. No, powalczą między innymi Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Sabrina Carpenter i inni. DJ-a Harrisona nie zaobserwowałem, ale ten singiel będzie się już kwalifikował do kolejnej edycji nagrody. Taki oto drobiazg promuje zapowiadaną na styczeń płytę DJ-a Harrisona Stay Ready, a płyta nosić będzie tytuł Electro Soul. I to już prawie wszystko na dziś w tygodniku muzycznym. Na koniec jeszcze Elado Negro i Don't Give It Up Now z epki The Last Sound on Earth, która została wydana oczywiście wczoraj, jak to większość płyt mijającego tygodnia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i mówiący te słowa Bartek Chaciński, a za tydzień o tej porze usłyszą Państwo Macieja Jankowskiego. Do usłyszenia. You can follow me now. Teach me to your own. All right, I'll start to on the time now. It's just a game to you, like you.